uur. NPO Radio 1 met Saïda Maghé. Een goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. hoort u de winnaar van de belangrijkste radioprijs, de zilveren reismicrofoon. De prijs wordt op dit moment uitgereikt. En het laatste nieuws over de coronamaatregelen. Eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. Ja, dat klopt. Ja, gelukkig. Goedemiddag. 7 Nederlanders zijn vandaag uit Afghanistan opgehaald met een Qatarese vlucht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De evacuees zijn nu onderweg naar Doha. Volgens Buitenlandse Zaken was het niet mogelijk om iedereen die op de lijst stond te bereiken. Gisteren werden 13 Nederlanders uit Kabul opgehaald en naar Qatar overgevlogen. Een groep van 26 reisorganisaties stapt naar de rechter als er voor het eind van deze maand geen duidelijkheid komt over adviezen voor verre reizen. Ze willen uiterlijk 25 september een geel reisadvies voor mensen die gevaccineerd zijn. Sinds het voorjaar van 2020 geldt code oranje voor nagenoeg alle landen buiten Europa. Eind juli kregen wel alle EU-landen de kleurcode geel of groen, waardoor het reizen makkelijker werd. De reisorganisaties zijn bang voor grote financiële gevolgen als het reisadvies niet wordt aangepast en de coronasteun op 1 oktober stopt. Huurders staan vaker rood en betalen rekeningen vaker te laat dan mensen met een koopwoning. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De onderzoekers zeggen dat het erop lijkt dat de huur in de vrije sector te hoog wordt en huurders financieel kwetsbaarder zijn. Zo moeten ze vaker geld van hun spaarrekening gebruiken voor de vaste lasten. Uit onderzoek van ING blijkt verder dat huurders het samenwonen of het krijgen van kinderen vaker uitstellen omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. Het zijn onderzoeken en persberichten die naar buiten komen in aanloop naar het woonprotest van aankomende zondag. En zo vragen organisaties aandacht voor problemen die verschillende groepen mensen hebben op de woningmarkt. Denk aan de huurders, de mensen in te kleine woningen, maar bijvoorbeeld ook de 50-plussers die moeilijk aan een huis kunnen komen als hun huwelijk strandt. Demissionair premier Rutte wist al op 23 juli dat minister van Nieuwenhuizen een baan als lobbyist had aangenomen, maar ze vertrok pas op 31 augustus. Kamerleden en staatsrechtexperts vragen zich af waarom Rutte haar niet meteen als minister liet aftreden, meldt Nieuwsuur. Ook in het najaar zullen er nog coronamaatregelen zijn, dat zegt demissionair minister De Jonge na de ministerraad. Volgens de minister is een grote groep mensen nog niet goed beschermd en kan daardoor de druk op de zorg weer snel toenemen. Europese landen moeten dringend hun gezondheidsstelsel hervormen. Dat vindt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO-experts hebben regeringen in Europa zich laten verrassen door de impact van het coronavirus. Na ruim een jaar heeft Libanon weer een regering. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de politieke impasse in het land. De vorige regering kwam ten val na de verwoestende explosie in de haven van Beirut in augustus vorig jaar. Daarbij kwamen 200 mensen om. Sindsdien werd de crisis in Libanon groter. Het land zit in diepe financiële problemen en de economie is ingestort. De nieuwe regering staat onder leiding van Najib Mikati, een rijke zakenman die tussen 2005 en 2013 ook al 2 keer premier was. Op de provinciale weg tussen Meidrecht en Vinkeveen is vanmorgen vroeg een vrachtwagen vol bloemen van de weg geraakt en in een voortuin beland. Bij het wegtakelen viel de lading bloemen eruit. De bewoner schrok wakker. Het is 5:10. Ligt dit in je tuin? Voor de tweede keer? Ja. Voor de tweede keer? Ja, 8 jaar geleden ook al een vrachtwagen in de tuin. Ja. Je ziet aan de andere kant zie je bandensporen. En hij is gewoon met 1 band in de berm gekomen. Ja, en als je hier in de berm komt, dan is het voor een vrachtwagen is het dan al te laat. Ja, je ziet het uit een aardige smakken gemaakt de hele weg door. De tuin is beschadigd, maar de bewoner zegt tegen RTV Utrecht dat hij blij is dat de chauffeur er goed vanaf is gekomen. Het weer vanavond en vannacht vallen vooral in het westen buien en koelt het af naar 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en soms een bui. Het wordt dan een graad of 21. En de verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Veel te melden, hè? Zeker. Het is een zeer drukke vrijdagmiddagspits. Vooral rond Utrecht, Arnhem, Nijmegen en in Noord-Brabant rijgen de files zich aaneen. Bovendien vallen er in het oosten van het land forse buien, dus dat helpt allemaal niet mee. Alles bij elkaar zo'n 550 kilometer. De meeste vertraging zien we op de A1 Apeldoorn Amersfoort na een ongeluk bij Voorthuizen. Daar was ook een vrachtwagen bij betrokken. Er is maar 1 rijstrook vrij. Daar staat file vanaf Kootwijk. De andere kant op is het sowieso erg druk richting Apeldoorn. Tussen A Amersfoort en Stroe langzaam rijden over 15 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Waardenburg 23 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A7, de afsluitdijk richting Friesland, ruim een uur vertraging tussen Den Oever en Kornwerderzand, vooral door brugopeningen. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgertunnel richting Zaanstad. Dat betekent file rijden vanaf Amsterdam Buitenveldert met een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Vanavond in Meldpunt. Na het overlijden van uw partner blijkt het nabestaande pensioen niet goed geregeld. Wat kunt u dan nog doen? En verder, 700.000 patiënten die geen antistoffen aanmaken roepen ongevaccineerden op om toch de prik te halen. In Meldpunt vanavond om 7:45 bij Max NPO 2. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. NPO Radio 1. NOS NTR. We hebben aangetoond dat de evenementensector dat gewoon veilig georganiseerd kan worden. We gaan niet weer wachten tot 20 september... totdat we weer te horen krijgen dat het weer niet doorgaat. Dit gaat gewoon puur om onze vrijheid. Wij willen onze vrijheid gewoon terug. En dat is het enige wat we willen. Van Unmute-us-demonstraties tot de Malieveld-protesten. De kritiek op het Haagse coronabeleid is stevig. Maar zijn versoepelingen wel mogelijk? Saïda Maghé. Nieuws & Co. Nou, komende dinsdag gaan we daar meer over horen, want dan is er weer een coronapersconferentie van het demissionaire kabinet. Contact met Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, hoe is de stemming in het kabinet over de stand van zaken? Ja, dat kun je wel omschrijven als toch dubbel, want aan de ene kant vinden ze het hier positief dat zoveel mensen zich inmiddels hebben laten vaccineren. De cijfers over het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames, die blijven eigenlijk tamelijk stabiel, maar ze zijn wel aan de hoge kant, vindt bijvoorbeeld minister De Jonge. En die maakt zich dus ook zorgen over die aantallen, ook omdat in de ziekenhuizen vooral mensen liggen die niet gevaccineerd zijn en ook uit gebieden komen met een lage vaccinatiegraad. Ja, en wat betekent dat dan voor wat we dinsdag gaan horen? Nou, dat betekent in ieder geval dat ze nog niet alle maatregelen los zullen laten. Mondkapjes in de trein bijvoorbeeld. De Jonge zinspeelde er vanochtend op dat die nog wel even nodig zullen blijven. En ze hebben natuurlijk aan het begin van de zomer gezien dat discotheken een grote rol hebben gespeeld bij het verspreiden van het virus. Dus over de opening van de nachthoreca wordt ook nog stevig getwijfeld. Wat je wel kunt afleiden uit wat minister De Jonge zegt, is dat het kabinet echt meer gebruik wil laten maken van die corona-check-app, waarmee je op je telefoon kunt laten zien of je gevaccineerd bent, of dat je het virus hebt gehad, of dat je een negatieve test hebt afgelegd. En dat er ook dinsdag veel nadruk zal worden gelegd op het belang van vaccinatie, omdat die cijfers laten zien dat vooral niet-gevaccineerde mensen ziek worden. Dat maakt ook dat je onmogelijk kunt zeggen, ja, het is toch zeker ieders vrijheid om je niet te willen laten vaccineren. Ja, die vrijheid kan ook vrijblijvendheid of zelfs onverschilligheid worden als je het daar dan mee laat. Dus die wetenschap, die kennis, die noodzaakt ons tot een veel indringender gesprek over vaccinatie. Die noodzaakt ons om dat dilemma echt onder ogen te willen zien. Dat de een zijn vrijheid, de ander zijn beperking betekent. En dat maakt ook dat we natuurlijk in discussie over moet je wel of niet coronatoegangsbewijzen willen toepassen, natuurlijk ook dat onder ogen hebben te zien. Ja, en dat onder ogen zien, dat gebeurt zondag op het Katshuis. En dan horen we inderdaad dinsdag waar dat allemaal toe leidt, Saïda. Ja, of misschien al eerder, want het wordt altijd wat eerder gelekt, hè? Ja, dat zou zondag kunnen, maar ze moeten dinsdag natuurlijk ook nog vergaderen in het kabinet. Dus dinsdag weten we het dan echt helemaal echt zeker. Wel zeker. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Ja, de roep om meer vrijheden wordt dus steeds sterker. En aan de andere kant blijft de druk op de ziekenhuizen hoog. Ik praat erover door met Rob Deelman, topman van Isala in Zwolle en bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Goedemiddag, meneer Deelman. Goedemiddag. Hoe gaat het nu in uw ziekenhuis wat betreft de coronapatiënten? Nou, de spanning is hoog op dit moment. We hebben nog steeds coronapatiënten in huis, zowel in de kliniek als op de IC. Dat blijft stabiel hoog. Dat hoorden we net ook al en dat herkennen wij. Dat is overigens het beeld in het hele land. Maar daarnaast hebben we ook nog te maken met een behoorlijke stroom aan reguliere acute patiënten. Dat is eigenlijk wat meer dan we gewend zijn. Dat is eigenlijk al de hele zomer doorgelopen. Dat stelt echt de hoogste eisen aan onze medewerkers. Die buitengewoon hard aan het werk zijn om dat allemaal in goede banen te leiden. Ja, en waar al zo lang zoveel druk al op staat natuurlijk op dat personeel. Absoluut. Zwolle is natuurlijk niet ver van plaatsen als Urk en Staphorst, waar de vaccinatiegraad laag is, weten we. In hoeverre zijn de coronapatiënten die nu bij jullie opgenomen zijn, in hoeverre zijn zij ingeënt? Weet u dat? Van de patiënten die bij ons opgenomen worden is 90% niet ingeënt. En wij maken ons natuurlijk zorgen over precies die gebieden waar de vaccinatiegraad laag is. Dat is overigens niet alleen bij ons, maar ook in de grootstedelijke gebieden komt dat natuurlijk voor. Ja, en daar komen natuurlijk aanzienlijke aantallen patiënten uit voort. En dat wordt natuurlijk meer naarmate je verder zou gaan versoepelen. Ja. Ja, en dat een groot deel van die patiënten niet gevaccineerd is, dat lijkt me ook voor uw personeel best wel lastig om te verkroppen. Wat voor maatregelen neemt u om het personeel te ontlasten? Want u zegt net al, ja, die druk is ontzettend hoog en al lang. Ja, kijk, dat wij zorgen voor patiënten die niet gevaccineerd zijn, dat hoort bij onze professionele taak en opdracht. Dus daar zijn we gewend om daarmee mee om te gaan. Kan wel frustrerend zijn, lijkt me. Ja, dat is ook zo, maar dat hoort ook wel een beetje bij ons vak. We hebben natuurlijk vaker te maken met niet gevaccineerde patiënten of patiënten die soms ook hun ziekte misschien ook wel aan hun eigen levensstijl te wijten hebben. Dus daar, en wij, alle patiënten zijn ons even lief. Dus dat proberen we toch echt wel te handhaven. Dat lukt ook heel goed. Maar ja, we moeten natuurlijk wel heel goed op elkaar letten. Het is een grote tour om alle dienstroosters rond te krijgen. Om ook de OK's door te kunnen laten draaien. En ja, wij hebben echt ook extra aandacht voor onze medewerkers. Dat doen wij door stoelmassages. Wij doen dat door powernap cabines of door de pauze yoga. Allerlei andere middelen om te ontspannen. Aandacht voor hoe we eten. Weet je, het is ook belangrijk dat je op die manier een beetje voor jezelf zorgt. Maar is dat en het allerbelangrijkste is natuurlijk toch dat de teams goed op elkaar letten. Dat ze dat aan het begin van de dag, aan het eind van de dag bij stilstaan en kijken hoe we alles weer in goede banen kunnen leiden. Ja, en ik denk dat uw personeel vooral wil dat er meer collega's bij komen. Nou, dat zou natuurlijk ook heel fijn zijn. Maar we hebben gelukkig ook in de loop van dit jaar, in de zomer, ook een behoorlijk aantal extra collega's kunnen aannemen. We hebben ook mensen die al wat langer uit de zorg zijn, hebben we een plek kunnen bieden. En die lopen nu ook allemaal stage, dus die worden opgeleid. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Maar ja, het kan altijd meer en het kan altijd beter. En ja, het is altijd fijn als er ook, we hebben natuurlijk vanochtend gezien met de oproep in de Volkskrant, als er ook aandacht is voor de arbeidsvoorwaarden. Want we willen ook graag de zorg op de langere termijn in de benen houden. Hè? En u zei net dat er een grote stroom acute patiënten is sinds deze zomer. Komt u ondertussen wel toe aan het inhalen van de zorg die is uitgesteld door die eerdere coronagolven? Dat wisselt een beetje per ziekenhuis en per regio. Bij ons is dat een behoorlijke uitdaging. Dus wij zien ook, ook omdat wij een groot ziekenhuis zijn en met relatief veel COVID-zorg, zien we ook dat de achterstand die we hebben opgelopen fors is. En ons beeld is ook niet dat wij die dit jaar helemaal kunnen gaan inlopen. Dus dat komt er inderdaad als extra uitdaging nog eens bij. Maar nogmaals, het verschilt ook wel een beetje per ziekenhuis. Sommige ziekenhuizen hebben daar een wat florisanter perspectief. Maar voor de sector echt een enorme uitdaging... die zeker tot in 2022 door gaat lopen. Ja. Ja, uw medewerkers lopen tegen de grenzen aan. U doet er van alles aan om het beter voor ze te maken. Tegelijkertijd is het overgrote deel van de coronapatiënten die u binnenkrijgt niet gevaccineerd. De Amerikaanse president Biden die verplicht nu al het overheidspersoneel tot inenten. Ja. Vindt u dat ook een goed idee voor Nederland? Nou, dat is natuurlijk een ontzettend goede vraag. Die discussie heeft ook even in Frankrijk gespeeld. Wij kunnen dat natuurlijk niet alleen besluiten. Wat ik wel vind, is dat wij dat zouden kunnen vragen... vanuit onze eigen professionele overtuiging... voor bijvoorbeeld die professionals die met hoog risicopatiënten werken... die ook slecht reageren of matig reageren op vaccinaties. Dus ik zou ervoor zijn wanneer we die ruimte zouden kunnen creëren. Maar op dit moment is dat wettelijk gesproken niet mogelijk. Het mag nog niet. Heeft u er zicht op hoe het zit... bij uw personeel, de vaccinatie gaat? Nou ja, formeel mogen wij dat niet vragen. Nee. Wij behouden dat natuurlijk wel bij op groepsniveau. Dus we hebben wel indicaties op groepsniveau. Maar van individuen weet ik het niet en mag ik het ook niet weten. En dan zie je dat de vaccinatiegraad bij van onze medewerkers... die zit zo'n beetje tussen de 85 en de 95%. Dus dat is hoog. Wij denken ook dat dat voldoende is. Zeker in combinatie met de verdere voorzorgsmaatregelen... die we natuurlijk ook gewoon nog handhaven. Maar 95% is voldoende? Ja, dat denken wij van wel. Maar ik zou liever zien dat op die afdelingen... waar er sprake is van hoog risicopatiënten... denk even aan een oncologieafdeling... Nou, dat je daar zou je eigenlijk toch de 100% willen nastreven. Ja. En minister De Jonge gaat dinsdag waarschijnlijk bekendmaken... dat de QR-code meer gebruikt gaat worden. Ja. Is dat iets voor uw ziekenhuis? Dat bijvoorbeeld bezoekers alleen maar binnen zouden mogen komen? Kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent getest zijn? Ja, we hebben eerder dit jaar al met de QR-code gewerkt. En op het moment dat de COVID-druk weer toeneemt... dan zullen wij zelf ook de QR-code gaan gebruiken... In ieder geval om te zorgen dat als men niet adequaat beschermd is... dan toch een mondkapje gaat dragen en op die manier beschermingsmaatregelen in acht neemt. Het is natuurlijk wel zo dat wij altijd open zijn voor patiënten. Hè? Dus dat blijft natuurlijk voorop staan. Ja. We hoorden Hugo de Jonge eerder zeggen. Hij zegt, ja, de rek is er enerzijds uit. Maar goed, we maken ons ook wel zorgen om de situaties in de ziekenhuizen. Mm-hmm. Zijn we er klaar voor versoepelingen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Laat ik het zo zeggen dat als versoepelingen zouden leiden... tot een grotere COVID-druk op de ziekenhuizen... dan zal dat onherroepelijk gevolgen hebben... voor het inlopen van onze achterstanden... en het terugdringen van de wachtlijsten. Dus versoepelingen die dat effect hebben... daar zou ik mij buitengewoon ongerust over maken. Ik hoor dus zo even in de uitzending... al een paar hele verstandige dingen van de kant van de minister. Dus ik hoop dat dat ook dinsdag bewaarheid gaat worden. We gaan dat afwachten dinsdag. Bedankt voor nu, Rob Deelman, topman van Isala in Zwolle... en bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dank u wel. En dan gaan wij terug naar Wijnand Zwaan met de situatie op de weg. Ja, die is nog steeds bijzonder ongunstig. Het is een zeer drukke vrijdagmiddagspits. Zeker in het midden van het land. Utrecht, Arnhem, Nijmegen. Maar ook in het zuiden staan veel files. Nu ook bij Rotterdam overigens. De meest opvallende files die staan op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Voorthuizen. Na een ongeluk is daar maar één rijstrook vrij. De vertraging vanaf Kootwijk is een half uur. Een van de langste files staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Zaltbommel. 20 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam wordt gedoseerd bij de Keteltunnel. Daardoor gelijk 3 kwartier vertraging. De A7 valt verderop. De afsluitdijk richting Friesland. Daar is de vertraging 1,5 uur door brugopeningen bij Kornwerderzand. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Gelderland 70 verwaarloosde schapen in beslag genomen. De dieren waren sterk vermagerd en sommige liepen kreupel. De toezichthouder zegt niet om welk Gelders bedrijf het gaat. Wel is bekendgemaakt dat de eigenaar al eerder is vervolgd omdat hij dieren verwaarloosde. Een bijzondere aanwinst voor Burgers Zoo. In de Arnhemse dierentuin is een Sri Lanka-panter geboren. Dat is een bedreigde diersoort. Op Sri Lanka leven er minder dan 1000 en dat aantal daalt. Daartegenover staat dat de fok in de Europese dierentuinen voorspoedig verloopt. In Europa zijn er inmiddels 58 stuks. Sommige Europese Sri Lanka-panters zijn zelfs voorzien van anticonceptie om te voorkomen dat ze te veel jongen baren. En op Oudejaarsdag in 2019 vloog de monumentale Ceresmolen in Bovenkarspel door vuurwerk in brand. En het scheelde niet veel of de molen zou voor altijd verloren zijn. Maar vandaag, na 2 jaar, heeft het monument een nieuwe kap gekregen. Bij molenaar Johan is de opluchting groot. Hoe voelt het? Ah, fantastisch. Ja, ineens plop en dan zit hij op zijn plek. Is het weer een molen? Goh. Eind oktober moeten de wieken van de molen weer als vanouds gaan draaien. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene van Dolly Parton. De Zilveren Reismicrofoon is dé Nederlandse radioprijs. En wij mogen hier in Nieuws & Co. bekendmaken wie de gelukkige winnaar van dit jaar is. En daarvoor schakelen we naar Instituut voor Beeld en Geluid hier op het Mediapark in Hilversum. Daar is Mark Robin Visser. Mark Robin, de genomineerden zijn dit jaar het radiostation Kink, het radioprogramma Opium en de podcast van NRC. Wie is het geworden? Ja. Nou, ik stel voor dat we gaan luisteren naar de juryvoorzitter. En dat is Vincent Bijlo. Een van de geheimen is dat ook als je leuke jonge host neemt, spreekt dat ook leuke jonge mensen aan. En er zijn leuke jonge hosts. Het is niet gek dat ze natuurlijk veel jongeren bereiken. Want 2/3 van de luisteraars schijnt onder de 35 jaar te zijn. Het is eigenlijk niets minder dan een audiorevolutie. De gemiddelde leeftijd van NPO, 1 luisteraar, die is ver boven de 50. En die van BNR schijnt ongeveer 50 te zijn. Het is de krant, de toevoeging bij de krant, maar dan in audio. En dat juicht de jury, deze waanzinnige innovatie, juicht de jury enorm toe. De Zilveren Reismicrofoon 2021 gaat naar NRC. Ja. Ja, dat vind ik dus zo leuk, dat een radioprijs nu naar een krant gaat. Hè? Want daar komt het eigenlijk op neer. Hier staat Anne Moraal, de chef audio bij NRC. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. En de hoofdredacteur is er ook, René Moerlands. Nou, die glimt ook. Ja, natuurlijk. Het is heel eervol en bijzonder om deze zilveren reismicrofoon te krijgen als NRC. Laten we even luisteren naar een korte compilatie van wat jullie allemaal maken. Wat gebeurt er met je leven als je iets opeens niet meer kan? Ik kon heel goed zwemmen. De ende en de... Maar het is weg. Als iets dat altijd makkelijk was, verdwijnt. Lezen kon ik niet meer. En als je gezichten ineens niet meer herkent. Allemaal weg. Wat als je hersenen je langzaam in de steek laten? Nou, dat is wel een hele gemene hamvraag. Ik weet het niet. Hans, een podcastserie van NRC. Het is een sluipmoordenaar. Dit was vandaag. Morgen weer. Ja, de hoogste prijs voor de podcasts van de NRC. En daar werken tientallen mensen aan, hoor ik bij de krant. Anne, hoe functioneert dat allemaal bij jullie? We zijn denk ik nu ongeveer... We hebben veel freelance werken bij ons. Ik denk dat we met een team van 25 werken. Dat zijn producers die het inhoudelijk voorbereiden. Hosts die het presenteren. Maar bijvoorbeeld ook editors die dus bijvoorbeeld de afleveringen monteren. Ja. Dit zijn niet zomaar babbelpodcasts. Dit zijn echt journalistieke producten die jullie maken. Naast natuurlijk het werk voor de krant. En jullie produceren soms ook video. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Of werken jullie dan samen of hoe gaat dat? Ja, eigenlijk is het echt een samenwerking. Dus eigenlijk alle verhalen die we vinden, of dit nou voor een dagelijkse podcast, wekelijks of voor een aparte serie is, die vinden we eigenlijk op de krant bij de redacteuren die ook voor de krant schrijven. En zo werken we dus samen om te kijken van oké, maar wat past er nou het beste in geschreven of in audio of misschien wel samen, kunnen we daarin samen optrekken. Maar echt dat journalistieke, dat is echt de essentie van wat wij maken. En versterkt dat elkaar? Is de goede combinatie krant en audio? Ja, ik denk dat het een perfecte combinatie is. Ik denk, soms kan je iets beter geschreven opschrijven, maar soms heb je juist audio nodig om je wat meer mee te nemen naar een plek bijvoorbeeld. Dus ik denk echt dat het elkaar echt versterkt. Er is hiervoor dat jullie als winnaar bekend werden gemaakt ook, er zijn een paar paneldiscussies geweest. Toen ging het onder andere ook over het verdienmodel. Kan je geld verdienen met podcasts maken en met podcasts aan de wereld verkopen? René Moerland, hoofdredacteur van NRC. Zit er een verdienmodel achter of kost dit alleen maar geld bij jullie? Op dit moment, wij beginnen nu abonnees te krijgen die een abonnement nemen op NRC via audio. Omdat ze via audio ons hebben leren kennen, zijn ontdekken en onze journalistiek zijn gelegd. Maar een apart audio-abonnement hebben we niet. En in de podcastwereld moet zich nog uitkristalliseren wat het verdienmodel is. Maar wij van NRC geloven er wel heel sterk in dat dat gaat gebeuren. En daar bouwen we ook aan, daar investeren we aan. Daarom investeren we in podcast, maar ook in de technologie daarvoor. Daar maken we ook een app, NRC Audio. Het zal een kwestie zijn van enige tijd. Het zal niet morgen zo zijn dat het echt in het hart van ons model van kwaliteitsjournalistiek waar je voor betaald hoort. Maar uiteindelijk zal het daar toch, denk ik, binnen betrekkelijk snelle tijd wel terechtkomen. Anne, waar zijn jullie nu mee bezig? Vertel eens, waar moeten we naar uitkijken, de volgende podcast bij jullie? Nou, op dit moment, we hebben juist deze week zijn we met een nieuwe serie gekomen, Generatie 9-11. Waarin twee NRC-journalisten met een moslimachtergrond terugkijken op wat 9-11 voor hen heeft betekend. Het is iets verkopen uit mijn eigen winkel, maar het is echt zeer de moeite waard. Ja, maar je mag vandaag iets verkopen uit eigen winkel, dus dat is bij deze geregeld. Van harte gefeliciteerd. Het zal wel laat worden vanavond, hè? Zeker, we gaan dit vieren met deze jonge redactie. Gaat een keer. Zeker, zeker. Dankjewel. Ja, en ook felicitaties van ons natuurlijk. En straks na 6 uur gaat Marco Robin ook nog even in gesprek met juryvoorzitter Vincent Bijlo. Zometeen, een rechtszaak maakte in de Verenigde Staten abortus mogelijk. In een nieuw boek zijn er meer details over de zaak. Ik praat erover met Amerika-deskundige Laila Frank. Tot zo. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. Het is 17:30, Levi van Eck is aangeschoven met de hoofdpunten uit het nieuws. 7 Nederlanders hebben vandaag Afghanistan kunnen verlaten met een Qatarese vlucht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het vertrek een ingewikkelde operatie was onder leiding van Qatar. De evacuees zijn nu onderweg naar Doha. Als ze negatief worden getest, vliegen ze door naar Nederland. Bij steekproefonderzoek is in Nederland voor het eerst geen alfa-variant van het coronavirus meer aangetroffen, meldt het RIVM. Sinds de week van 23 augustus bevat geen enkel geanalyseerd monster nog de Britse variant, zoals de alfa-variant eerst werd genoemd. De afgelopen dag zijn bij het RIVM ruim 2700 nieuwe positieve tests gemeld. Het zijn er 351 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting licht toe. Er liggen nu 673 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 211 op de IC. En ook in het najaar zullen er nog coronamaatregelen zijn. Dat zegt demissionair minister De Jonge na de ministerraad. Dinsdag is er een persconferentie van het kabinet. In de aanloop daarnaartoe wordt bekeken welke stappen er wel kunnen worden gezet. En dan gaan we naar Wijnand Zwaan met de files. Ja, het is een zeer drukke vrijdagmiddagspits nog altijd. Vooral rond Utrecht, Arnhem, Nijmegen en in Noord-Brabant staan veel files. Maar ook bij Rotterdam is het duidelijk drukker geworden. Alles bij elkaar zo'n 560 kilometer. Op de A1 is daarbij een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Amersfoort bij Voorthuizen. Dat wordt nu opgeruimd. Vanaf Kootwijk staat het stil, een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem over de A50... Op de A1 de andere kant op richting het oosten, zo'n 20 kilometer file tot aan Voorthuizen. Op de A6 Muiden richting Lelystad, daar wordt een auto geborgen bij Lelystad en daardoor staat er file vanaf Almere. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland is de vertraging bij Kornwerderzand nu een half uur, maar dat fluctueert enorm, want de brug gaat er af en toe open. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Daar staat in beide richtingen file voor de Haringvlietbrug, maar het meeste toch richting het zuiden. Nu 8 kilometer vanaf de afrit Oud-Beijerland met een half uur extra reistijd. En Peter Kuipers-Munneke is ook bij mij aangeschoven in de studio. Ja, Peter, toen ik vanmiddag mijn huis verliet, toen was het nog best wel lekker, maar ik keek net naar buiten. Het is wat grijzer geworden. Ja, het is dreigend. En bij ons hier in Hilversum houdt het daar een beetje mee op. Maar zeker in Gelderland, Overijssel, Flevoland, maar ook in Drenthe en in Friesland en inmiddels ook in de provincie Groningen. Daar zit echt een vrij uitgebreid buiengebied met soms ook zware buien, veel regen in korte tijd. En er zit op sommige plaatsen ook onweer bij die buien. Dus het is ook nog wel een beetje uitkijken geblazen. Er zitten ook een paar hele kleine buien in het zuidwesten van het land. Bijvoorbeeld in het westen van Brabant en ook op dit moment in de omgeving van Gouda. Nou, als je daar nat wordt door een bui, dan weet je vrij zeker dat het 5 minuten later weer droog is. Want dat zijn maar hele kleine exemplaren. Maar daar in het noorden en noordoosten van het land, daar ben je echt nog wel een tijdje met die regen zoet. Want die is daar voorlopig nog niet weg. Nou, vannacht gaat het op een gegeven moment wel verdwijnen, die regen. Dan is het op de meeste plaatsen droog. Wel bewolkt. Minimumtemperatuur ligt op zo'n 15 of 16 graden vannacht. Dus het wordt niet koud. Maar morgen wordt het ook niet meer zo warm als de afgelopen dagen. Oh, er is namelijk vrij veel bewolking. Ja, jammer hè. Die nazomer die had nog wel 2 weken langer mogen duren. Zeker. Maar die zakt een beetje als een plumpudding in elkaar. Want vannacht of morgen is er vrij veel bewolking over het algemeen. Heel af en toe een opklaringje met een beetje zon. Maar ja, verheug je daar niet te veel op. En er is ook af en toe wat lichte regen. Niet meer van die zware buien als vandaag in het noorden en het oosten van het land. Maar helemaal droog blijft het nou ook weer niet. Nou, zondag is het vrijwel helemaal droog. Er is wel veel bewolking, maar toch net weer een fractie meer zon dan morgen. Ook dan wordt het zo'n 19 tot 21 graden. En met die temperaturen gaan we ook de nieuwe week in. Met maandag een droge dag. Flink wat zon ook. En zo'n 20 of 21 graden. En dan dinsdag of woensdag. De timing daarvan die is echt op deze termijn verrassend onzeker. Meestal weten we 3-4 dagen van tevoren wel ongeveer wat voor weer het wordt. Maar er gaat ergens die dagen waarschijnlijk een lage drukgebied overtrekken, maar we weten nog niet op welke dag. Dus één van die twee dagen kan er wel eens flink wat regen gaan vallen. Maar die andere dag is het dan weer droog. En de temperatuur gaat in de week, loop van de week ook weer iets omhoog. Naar zo'n 22 tot 24 graden. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu HP 15.6 inch laptop voor maar €549. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen. Koop de mooiste buitenplanten in je favoriete winkel of webshop. En kijk voor groene inspiratie op mooiwatplantendoen.nl. Tams & Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Roe versus Wade. Dat was de beroemde rechtszaak waarmee Amerikaanse vrouwen het recht op abortus kregen, 48 jaar geleden. De behandeling van de zaak duurde zo lang dat de vrouw die de zaak aanspande al lang en breed bevallen was op het moment dat de uitspraak kwam. Haar kind, een dochter, bleef altijd anoniem. Tot nu. Een journalist schreef een nog te verschijnen boek over deze geruchtmakende zaak, met daarin ook interviews en de naam en toenaam van deze vrouw. En er is nu een voorpublicatie van dat boek verschenen. Ik praat erover met journalist en Amerika-deskundige Laila Frank. Goedemiddag, Laila. Goedemiddag. Ja, Shelley Lynn Thornton heet ze, de baby van toen. Ze is inmiddels 51 jaar oud. Hoe is haar leven verlopen? Nou, zij is als baby geadopteerd, heeft dat ook altijd geweten. Alleen zij wist niet wie haar moeder was. Dus zij is haar hele leven op zoek geweest naar wie die vrouw was. Daar komt ze achter op haar 19e, dat haar moeder de Jane Roe is. En dat heeft ze niet zelf ontdekt, maar ze wordt benaderd door een advocaat die weer samenwerkt met een roddelblad, de National Enquirer. Nou, uiteindelijk wil zij dan niet meewerken aan publicatie. Maar toch publiceert dat blad een verhaal over de Roe baby. Nou, haar naam wordt daar buiten gehouden, maar ze wordt wel omschreven als pro-life. En daar realiseert ze zich eigenlijk de last die ze draagt. Want haar leven wordt niet alleen getekend door de zoektocht naar haar moeder, die ze overigens nooit ontmoet, maar ook door die zaak, door Roe versus Wade, en door de discussie over abortus in de Verenigde Staten. Omdat ze zelf ook zegt, ik was altijd bang dat mensen erachter zouden komen wie ik ben, en dat ik dan een standpunt moet innemen, of dat mensen mij een standpunt willen opdringen, en dat ik een pion zou worden in dat speelveld. Nou, uiteindelijk wil ze ook af van die last. En daarom, onder andere daarom, vertrouwt ze ook haar verhaal toe aan deze journalist Joshua Prager met dit boek dat nog moet verschijnen als resultaat. Ja, en wat weten we eigenlijk over haar moeder, die de boeken inging onder de schuilnaam eigenlijk Jane Roe, maar in werkelijkheid heette zij Norma McCorvey? Ja, dat het een hele complexe vrouw is, vol contrasten, die eigenlijk een vrij ongelukkig leven heeft geleid. Dus zij is opgegroeid in een streng religieus gezin, werd ook mishandeld door haar moeder en is eigenlijk van school naar school gezworven, van baan naar baan, maar ook van partner naar partner. En zij was zij was lesbisch, maar had veel contacten ook met mannen, maar vooral met vrouwen, in een tijd dat dat helemaal niet geaccepteerd was. Zij heeft 3 kinderen gekregen en die heeft ze alle 3 opgegeven voor adoptie. Daar heeft ze soms spijt van gehad, soms ook weer niet. Ze heeft bijvoorbeeld gewerkt bij een abortuskliniek. Dus zij is echt feministisch activiste geweest. Maar ze heeft zich ook weer laten bekeren tot born again Christian daarna. En werd juist tegenstander van abortus. En een aantal jaar voor haar dood heeft ze vervolgens weer op televisie verklaard dat ze dat eigenlijk deed tegen betaling door de anti-abortusbeweging. En wat haar leven misschien wel het meeste tekent is dat ze zich altijd bewust is geweest van het feit dat zij eigenlijk maar een voetnoot was in het grotere spel over al dan niet legaal abortus in de Verenigde Staten. En zij zegt zelf bijvoorbeeld ook het moment dat er een zaak was, hè, Roe versus Wade, deed ik, Norma McCarthy, er al niet meer toe. Dus zij is een pion geweest van de mensen die voorstander waren voor abortus, maar ook weer een pion geweest van de anti-abortusbeweging. Ja, dat is dus allemaal te lezen in dat boek. Toch nog heel even terug naar die baby van toen, de inmiddels 51-jarige Shelley. Jij zei net van ze heeft haar moeder nooit ontmoet, maar ze hebben wel contact gehad, toch, met elkaar? Ja, ze hebben wel contact gehad. Alleen ze hebben elkaar nooit echt ontmoet. En eigenlijk pas toen de dochter te horen kreeg dat haar moeder op sterven lag, heeft zij overwogen om erheen te gaan. En het moment dat ze dacht, oké, nu ga ik, toen is haar moeder al overleden. Ja, het verhaal komt op een opvallend moment, hè, Laila. Want in Texas staat het recht op abortus opnieuw onder druk. Hoe gaat haar verhaal daar invloed op hebben, denk je? Nou, ik denk dat de tragiek van het verhaal is dat zij eigenlijk geen partij wilde zijn in de discussie, maar dat ze dat onherroepelijk gaat worden. En dat zowel de voor- als de tegenstanders van abortus haar verhaal gaan inzetten om hun eigen punt te maken. En daarmee treedt ze eigenlijk in de voetsporen van haar moeder. Komt ze uiteindelijk toch tragisch genoeg weer in terecht in die discussie. Dankjewel, ja. Amerika-deskundige Laila Frank. De geur van een kop koffie, vers gemaaid gras of bloemen. Veel coronapatiënten ruiken dit van de een op de andere dag niet meer. Ja, meestal gaat dat vanzelf over. Maar sommige mensen hebben maanden later nog altijd last van een verdwenen of verstoord reukvermogen. Vandaag werd bekend dat wetenschappers uit Wageningen en Utrecht een subsidie krijgen voor onderzoek naar deze groep. En een eventueel geneesmiddel. Ik praat erover met Sanne Boesveld, geur- en smaakexpert aan de Wageningen Universiteit. Mevrouw Boesveld, hoe groot is dit probleem eigenlijk op dit moment? Behoorlijk groot. We weten dat ongeveer 2/3 van de COVID-patiënten überhaupt te maken krijgt met reuk- en smaakverlies. Van die groep herstelt ongeveer 90% binnen de eerste 2 maanden. Maar dat betekent dus ook dat er 5-10% van de patiënten is die langdurig klachten houdt. En als je kijkt naar het aantal besmettingen, dan gaat het om een hele grote groep mensen. Ja, behoorlijk grote groep inderdaad. En waar hebben die mensen last van? In eerste instantie hebben die mensen vaak last van reuk- en smaakverlies. Dus het verdwijnen van geur en smaak, dat ze niks meer proeven. Wat we vaak horen is dat na een tijdje lijkt het terug te komen. Maar dan smaken dingen anders. Dan zijn de geuren vervormd. Soms ruiken ze dingen die er helemaal niet zijn. En heeft u daar voorbeelden van? Wat ruiken ze dan? Wat we vaak horen is dat de koffie niet meer naar koffie smaakt. Dat het eten smaakt vies. Waar smaakt de koffie wel dan naar? Dat is heel wisselend. Wat we vaak wel horen is ook dat mensen een soort brandlucht ruiken of een zwavellucht. Of dat dingen naar chemisch of metaal of eigenlijk vooral vies smaken en ruiken. Ja. En hoe kan het dat bij sommige mensen het dan langer of zelfs blijvend verstoord is? Ja, dat is een hele goede vraag. En voor een deel weten we dat nog niet. Er zijn wel een aantal ideeën over, uiteraard. We weten wel dat het kortdurende reukverlies, dat komt doordat het coronavirus aan het ondersteunende systeem binnen je neus bindt. Mm-hmm. En dat platlegt en daardoor worden signalen niet meer door naar de hersenen gestuurd en kan je niet meer ruiken. Bij het langdurige verlies is het wat onduidelijker. Het kan zijn dat er daar ook schade aan de hersenen is opgetreden. En dat daarom het lang duurt, het herstel, of dat mensen dingen vervormd kunnen waarnemen. Maar dat is ook een van de dingen die we willen onderzoeken. En hoeveel last hebben de mensen ervan? Ja, heel veel eigenlijk. En ik zeg wel eens, dat is misschien een gouden randje aan COVID, als ik dat mag zeggen. Dat er tegenwoordig zoveel meer aandacht en erkenning is voor reuk- en smaakproblematiek en de impact die dat kan hebben op patiënten. Je kan je wel voorstellen als je eten en je drinken eigenlijk allemaal vies smaakt, ja, dan heeft dat natuurlijk een enorme impact op wat je eet, hoeveel je eet, op gewichtsverlies, maar ook op kwaliteit van leven als je de hele dag door een vieze lucht ruikt. Ja, vreselijk lijkt me dat. En ook dat gewoon het hele plezier rondom eten, dat is natuurlijk ook een heel sociaal aspect wat daarbij komt kijken. Het samen dineren, als je daar niet meer van kan genieten. Dat lijkt me niet zo fijn, inderdaad, verschrikkelijk. Maar u gaat daar nu onderzoek naar doen en kijken inderdaad ook of er misschien een medicijn voor te vinden is. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, het onderzoek bestaat eigenlijk uit 2 of 3 delen. 1 deel wat zich met name vanuit Wageningen afspeelt. Daarbij gaan we patiënten met reukverlies op lange termijn volgen. Want alle informatie die we tot nu toe hebben is vooral korte termijn. Corona is natuurlijk ook nog niet zo heel lang onder ons, hoewel het soms heel lang lijkt. Dus die patiënten gaan we dan 1 jaar lang iedere maand volgen met reuk- en smaaktesten. En in Utrecht gaat er een behandeltraject plaatsvinden, waarbij ze patiënten een corticosteroïde willen geven om te kijken of dat het reukverlies kan herstellen bij COVID-patiënten. Want daar zijn signalen van dat mogelijk zou kunnen werken. Ja, het lijkt erop bij andere postvirale reukverlies dat kan helpen. En ook kleine studies uit eerdere COVID-patiënten laten dat zien. Maar we willen natuurlijk vooral zeker weten dat het helpt voordat we dat daadwerkelijk ook aan patiënten gaan voorschrijven. Enig idee hoe groot de kans is dat zij straks weer kunnen genieten van een kop koffie en bijvoorbeeld de geur van vers gemaaid gras? Dat is juist wat we willen uitzoeken ook. Hè? Hoe lang duurt het bij deze patiënten? Hoeveel procent wordt beter? Wordt iedereen beter of niet? Dus daar kan ik op dit moment nog geen getal aan hangen. Dat gaan jullie nu onderzoeken. Dank u wel, Sanne Boesveld, geur- en smaakexpert aan de Wageningen Universiteit. Gaan wij terug naar Wijnand Zwaan, die volgens mij nog steeds heel veel files te melden heeft, of niet, zeker, Wijnand? Zeker, want het is nog altijd een zeer drukke vrijdagavondspits. Vooral in het midden en zuiden van het land, maar ook bij Rotterdam. Een paar files die springen er echt uit. Het zijn wel steeds dezelfde op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk bij Voorthuizen. Waarschijnlijk is dat binnenkort afgerond, maar nu toch nog zo'n 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 en de A27 van Utrecht naar het zuiden, nou, dan moet je zeker 3 kwartier tijdverlies in calculeren. Op de A7, de afsluitdijk, is het oponthoud bij Kornwerderzand nu ongeveer 1 uur. En op de A73 richting Nijmegen, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Malden. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties slaat alarm over een dreigende hongersnood in Afghanistan. Uit VN-onderzoek blijkt dat 93% van de Afghanen onvoldoende voedsel binnenkrijgt. En de vooruitzichten zijn somber, zegt deze regionale coördinator. With winter approaching fast and the economy collapsing, their worries are well justified. It's now a race against time to deliver life-saving assistance to the Afghan people who need it most. Het Wereldvoedselprogramma zei eerder al $200 miljoen nodig te hebben voor voedselhulp. De Europese Commissie heeft extra geld toegezegd, maar het is nog onduidelijk hoe die noodhulp bij Afghaanse burgers terecht moet komen. Want met de Taliban wordt niet gepraat. Als er voor het einde van de maand niet meer duidelijkheid komt over adviezen voor reizen buiten de EU, dan stapt een groep van 26 kleinere reisorganisaties naar de rechter. Dat maakt ze vanmiddag bekend. Ik praat hierover met Joshua van Eindhoven van reisbureau Voya Travel. Goedenavond. Waarom dreigen jullie met deze zaak? Goedenavond. Wat wij zien is dat de pandemie echt in een andere fase is gekomen. Je ziet dat er hoge mate van bescherming is door vaccins. En je zou een beleidswijziging verwachten en die komt niet. Het wordt elke keer uitgesteld. De coronasteun die stopt op 1 oktober. En wij vinden dat het veilig is om weer te gaan reizen. En we verwachten dat de overheid het reisadvies bijstelt. Maar wat is er mis met de huidige reisadviezen? Je ziet dat er nu een onderscheid wordt gemaakt tussen reizen binnen en buiten de EU. Dus op 27 juli is plots alles binnen de EU op geel gezet, van oranje naar geel. Nou, dat is natuurlijk gedaan omdat het grootste deel van de Nederlanders beschermd is door die vaccins. Maar wat je ziet is dat buiten de EU dat die stap niet is gezet. Nou, en in onze optiek beschermt een vaccin net zo goed binnen de EU als buiten de EU. Als je gevaccineerd bent, kun je veilig reizen. Dus wij vinden dat gele reisadvies er moet komen voor iedereen die gevaccineerd is of al een COVID-infectie heeft doorgemaakt. Ja, maar de vaccinatie gaat in andere landen buiten de EU ziet er nog wel wat anders uit. We zitten nog midden in die pandemie. Is het wel een goed idee om te gaan reizen? Kan je toch ook wel afvragen? Dat is, ja, ik denk dat dat juist een heel terecht punt is. We zitten midden in die pandemie en ik denk dat we kunnen concluderen dat die pandemie ook niet overgaat. Zelfs gevaccineerden blijven dat virus kunnen doorgeven. Dus dat betekent dat het nooit meer weggaat. Het blijft circuleren. De vraag die je moet stellen is, wat is het risico voor de reiziger? Nou, en dat risico is klein, of ze nou binnen de EU reizen of buiten de EU. Met die vaccins ben je zelf goed beschermd. Nou, en daar gaat het om. Dus als je zelf veilig bent, ja, geldt voor jou als gevaccineerde burger dat je dus veilig kunt reizen. En daarom moeten die reisadvies aangepast worden. En wat voor reizen organiseert u? Wij zijn met name actief in eilandengroepen, dus de Azoren, Madeira en Kaapverdië. En met name reizen die bijdragen aan de lokale bevolkingen. Ja, dus dat is wat wij doen. We doen dit dus ook niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere reisorganisaties die dus alleen maar verre reizen doen. En wat verwachten jullie als er geen nieuw beleid komt dan van het kabinet? We hebben geen andere keuze dan een kort geding aanhangig te maken. Dus we zijn al begonnen met de voorbereiding. In een hele korte tijd hebben zich 26 reisorganisaties aangesloten. Sinds vanmiddag is daar weer een tiental bijgekomen. Ja, en we kunnen niet anders. Hè? Dus reizigers die zijn goed beschermd. Er is geen reden om niet te reizen. En toch houdt de overheid die reisadviezen op oranje. En er is geen steun voor de sector. Dus wij zien geen andere keus dan een kort geding te starten tegen de staat als voor 25 september het niet code geel is voor gevaccineerden. Maar stel je voor, hè, dat inderdaad dat beleid wordt veranderd. Denk je dat mensen nog wel durven te reizen zo ver weg? Ja, wij zien een enorme toeloop van mensen die willen. Maar wat je toch ziet is dat er bij een deel van die mensen het gevoel en het idee bestaat dat ze niet mogen. Nou, dat klopt niet. Het is een advies. Er zijn ook heel veel mensen die wel gaan. Maar wij denken dat als de overheid een advies geeft, dat het wel belangrijk is dat het op feiten is gebaseerd en niet op angst. En in dit geval zou het advies in onze optiek moeten zijn: gevaccineerd ben je goed beschermd, dus je kunt veilig reizen. En we merken dat er best een groep mensen is die zoiets heeft van, ja, als de overheid mij adviseert om iets niet te doen, dan vind ik dat lastig om dat toch te doen. Gelukkig zijn er ook mensen die wel reizen nog, ook met ons. Wij bieden sinds 1 juli weer reizen aan. Maar juist voor die mensen die nu nog wachten op een geel reisadvies, denken wij dat dat net dat setje in de rug geeft om weer te gaan reizen. Uw standpunt is helder. Joshua van Eindhoven van reisbureau Voya. Tot eind van de maand hebben ze om met helderheid te komen. Dank u wel. Ja, lekker. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Thunderdome keert op 11 december na 2 jaar terug naar de jaarbeurs in Utrecht. Het is een van de oudste en bekendste hardcore festivals ter wereld. De eerste versie was in 1992 en dat is 29 jaar geleden. Dat was toen niet in de jaarbeurs, maar in Tialf in Heerenveen. We kwamen die hal binnen. Wat een hal, echt. Tialf is echt groot. En dat vonden we echt een dome. En wij noemden het feest Thunderdome. Toen merkte je al wel dat de muziek vrij snel echt een BPM erop, een beest. Het ging echt steeds harder. Thunderdome heeft dus zijn naam te danken aan Tialf. Dit fragmentje kwam uit de VPRO-docuserie 30 jaar Dutch Dance, die te zien is op npo3.nl. 4. Niet om op te hakken, maar wel lekker om op te swingen, is de nieuwe single van The New Cool Collective, die vandaag is uitgekomen. Unicorn heet het nummer. Het is afkomstig van het gelijknamige nieuwe album van de band. Maar dat album komt pas uit in november. 3. De BBC heeft een interview gedaan met de man die elke ochtend onder het raam van Queen Elizabeth op zijn doedelzak moet spelen. Stipt om 9 uur, 2 keer 7 minuten. At 9 o'clock every morning, you would play the pipes. So you'll do 7 minutes, and then you'll tune your drones for a wee minute, and then another 7 minutes. Scott vindt het een hele eer, maar vindt de Queen het een beetje om aan te horen. Hij kreeg 1 keer de kans om haar dat te vragen. And I did ask the question. Do you actually like the pipes? And Her Majesty did say to me that she really did enjoy the pipes. Inmiddels is Scott alweer koninklijke doedelzakspeler af. Onder doedelzakspelers is dit het meest gewilde baantje. Dus hij moest weer plaatsmaken voor iemand anders. 2. Fans van de Nederlandse high school films Misfit, opgelet. Netflix komt volgende maand met de Misfit, de serie. Het Hoogland College krijgt een nieuwe directeur. En die wordt gespeeld door Georgina Verbaan. Ik heb supergoed nieuws voor jullie. Zij tovert scholen om tot halve kostscholen. Vanaf dit moment zijn squats verboden. Wat? Want op het Hoogland zijn we allemaal hetzelfde. Ja, ze moeten uniformen aan op het Hoogland. 16 oktober gaan de 8 afleveringen wereldwijd online. En dat is niet voor niets, want de films kennen al een Poolse en Duitse versie. 1. Afgelopen dinsdag maakte de gemeente Utrecht bekend dat het bekijkt of mensen met een achternaam gelinkt aan het slavernijverleden die gratis kunnen laten veranderen. Onze verslaggever Waldy van Genen sprak toen met Pfa Ank Ree in onze uitzending. Hij noemt zich zo al jaren, maar in zijn paspoort staat zijn naam Christian Riedewald, afkomstig van een Duitse plantage-eigenaar uit Suriname. Hij vertelde dat hij door zijn werk daar nog steeds pijnlijk aan wordt herinnerd. Ik heb ook te maken met internationale contacten. En heel veel met Duitsland. En als ik dan bel, dan zegt ze eerst, het eerste wat ze zeggen is van, ik had een heel ander mens verwacht. Of een heel ander beeld van jou. Als ze me zien. En dat heeft te maken met mijn Duitse achternaam. Riedewald. Ja. Want je naam die linkt je aan een bepaalde afkomst. Je ziet er niet uit als een Riedewald. Nee. Donkere man met lange zwarte loks. Ja. Ja, de uitzending heeft bij zijn werkgever wat losgemaakt. Zijn manager wil nu dat hij zijn eigen gekozen naam intern gaat gebruiken op zijn werk. En nu dus kijken of Pta in de toekomst ook zijn naam officieel kan veranderen. Meteen na 6 uur. Zeeland is boos op de zuidenburen, want een chemische fabriek in Antwerpen loost gevaarlijke stoffen in de Westerschelde. Ik praat zo met de gedeputeerde. Radio 1. Het martelen van gevangenen door de CIA begon al lang voor de terreuraanslagen van 9/11. All during the 1950s, the CIA carried out the most extreme experiments on human beings that have ever been conducted. Oud New York Times correspondent Stephen Kinzer dook in de archieven van de geheime dienst. Sidney Gottlieb was a scientist. He came up with a scientific approach. Argos over extreme experimenten om de menselijke geest te beheersen. That project became known as MK Ultra. Op NPO Radio 1. Morgen om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl. De webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning.

Ze worden opgevangen door Nederlandse diplomaten. Gisteren is al een groep van 13 Nederlanders uit Afghanistan geëvacueerd. Volgens demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zitten er nog een paar honderd mensen met een Nederlands paspoort in Afghanistan. Het OM eist 8 jaar cel tegen een 59-jarige man uit Baarn voor de roof van 2 schilderijen. Hij zou eind augustus vorig jaar een werk van Frans Hals hebben gestolen uit het hofje van mevrouw Van Aarden in Leerdam. Eind maart vorig jaar brak hij volgens justitie in het Singermuseum in Laren. Daar nam hij een schilderij van Vincent van Gogh mee. De man is opgespoord door middel van DNA, dat onder meer op de weggegooide lijst van het schilderij was achtergebleven. Toch ontkent hij alles, zegt verslaggever Rix Ozinga van RTV Utrecht, die de zaak volgt. Hij zei eigenlijk dat hij er helemaal niks mee te maken heeft. Dat waarschijnlijk iemand hem de schuld in de schoenen probeert te schuiven. Kortom, hij speelde de vermoorde onschuld vandaag. En de afgelopen maanden heeft hij eigenlijk ook helemaal niets willen zeggen over alle verdenkingen. Terwijl hij wel in de cel zat. Ja, onschuldig in de cel zitten en dan niets zeggen. Dat klonk denk ik ook de rechters wat ongeloofwaardig in de oren. Het schilderij van Van Gogh is verzekerd voor 2,5 miljoen euro. Dat van Hals voor ruim 8,7 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht vallen vooral in het westen buien en koelt het af naar 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en soms een bui. Het wordt dan een graad of 21. Gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, is de drukte al een beetje afgenomen inmiddels? Ja, de drukte begint geleidelijk aan wat af te nemen. Maar goed, ja, we komen echt van ver. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan in het midden en zuiden van het land. Vooral ten zuiden van Utrecht loopt het verkeer nu vast op de A2 en de A27. Op de A2 is daarbij een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht, leidt tot 10 kilometer file vanaf Oude Rijn. En verderop staat nog steeds die file tussen Everdingen en Zaltbommel. 15 kilometer met een half uur op onthoud. Verder valt nog altijd op de file op de A7. Op de afsluitdijk richting Friesland door brugopeningen bij Kornwerderzand. De vertraging is ruim een half uur. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom door de veranderde verkeerssituatie bij de Haringvlietbrug zien we een half uur oponthoud. En op de A73 naar Nijmegen, daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen bij Malden. Die is weg, maar er staat nog wel file vanaf knooppunt Rijkenvoort met een half uur extra reistijd. Ik wil van mijn auto. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Dat ik er wakker van lig, maar goed is het niet. Nee, het is toch, ja, wel van invloed op ons... Leefomstandigheden, denk ik. Onrust in Zeeland over het lozen van gevaarlijke stoffen in de Westerschelde. Saïda Maghé. Nieuws & Co. Want het Amerikaanse chemiebedrijf 3M, u kent ze van de post-its of afplaktape, loost vanuit Antwerpen schadelijke stoffen in de Westerschelde. En daar heeft dus ook Zeeland last van. Het gaat onder meer om PFAS, een stof die onder meer zit in anti-aanbaklagen en regenkleding. Contact met Dick van der Velde, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Goedenavond, meneer van der Velde. Hoe gevaarlijk zijn de stoffen die geloosd worden? Nou, dat is nou precies ook de vraag die wij hebben aan diverse instanties. We weten dat inmiddels door onderzoek in het voorjaar door onze RIVM... dat de concentraties van de verzamelnaam PFAS, een heleboel stofjes die daaronder vallen in de Westerschelde, aanzienlijk verhoogd is. We hebben ook kennis kunnen nemen van de nieuwe inzichten van Europa die zeggen, luister, we hebben toch het idee dat de impact van dat soort stofjes op de gezondheid toch wat groter zijn dan dat we een aantal jaren geleden dachten. Toen hadden wij al zoiets van, dan moeten we ons toch misschien eens daarop gaan beraden en ons daar wat zorgen over maken. En vervolgens krijgen we nieuws uit Vlaanderen dat er wat PFOS, een stof die daaronder valt onder PFAS, in de grond zit, waarop je je zorgen over over kunt maken. En nog iets later, en dat is natuurlijk van de afgelopen twee weken, het bericht dat er mogelijk behoorlijk illegaal door 3M geloosd wordt in de Westerschelde. En dat maakt de zeven toch wel erg zorgelijk. Ja, veel zorgen dus. Hoe lang is dat al gaande, deze lozingen? Weet u dat? Nou, daar hebben we eigenlijk niet zoveel idee van. We weten natuurlijk wel dat er ook vanuit onderzoeken uit het verleden dat er PFAS aanwezig is in de Westerschelde. Dat weten we natuurlijk ook al heel lang dat het een onderdeel is van ons leven. Want u zei het net zelf al, heel veel producten waarop het in zit. Maar wat voor impact het heeft op de volksgezondheid, ja, daar zijn we recentelijk achter dat er toch wat meer is dan dat we aanvankelijk dachten. En nu heeft u de Belgische minister om opheldering gevraagd. Wat wilt u precies weten? Nou, ik heb niet de Belgische minister om opheldering gevraagd. Ik heb vooral gevraagd van God, neem ons mee in alle informatie. En we hebben onze eigen ministerie gevraagd van pak de regie. Want ja, wij als provincie hebben wel wat bevoegdheid, maar niet zoveel als bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat heeft, die de bevoegdheid heeft over het hele water van de Westerschelde. En andere partijen die de bevoegdheid hebben over zaken als volksgezondheid en voedselveiligheid. En dus hebben wij al die partijen in eerste instantie ambtelijk bij elkaar geroepen, kun je ons antwoord geven? Nou, dat duurt allemaal wat langer en hebben we nu de minister gevraagd, help ons hierbij. Ja, in de reactie vanmiddag spreekt de Vlaamse minister over stemmingmakerij vanuit Nederland. Dat klinkt niet echt alsof hij zin heeft in een samenwerking. Nou, maar tegelijkertijd zegt ze ook dat ze behoefte heeft aan partners die krachtdadig met haar samen het probleem oppakken. En dat is de regel nou precies waar wij om vroegen. Dus eigenlijk ben ik met haar reactie op dit onderdeel wel heel erg blij. Want dat betekent dat de deur open staat. En alle andere zaken waarop je tegen elkaar kunt zeggen, nou, dat heb jij verkeerd gedaan en dat heb jij verkeerd gedaan, vind ik wat minder belangrijk. Wat ik belangrijk vind, is dat we samen dit probleem aanpakken. Ieder vanuit zijn eigen bevoegdheid. En ik heb begrepen gisteren in het debat met de Tweede Kamer, waarop Kamerleden vragen hebben gesteld aan onze nieuwe staatssecretaris, dat hij heeft gezegd, ik sta volle bak achter Zeeland en we gaan met Rijkswaterstaat dit oppakken. En zojuist begrijp ik van Omroep Zeeland dat onze minister Barbara Visser woorden van gelijke strekking heeft gezegd. We staan erachter. Dat betekent dus eigenlijk dat de drie belangrijkste bewindspersonen met ons naar oplossing wil kijken. En volgens mij moet het daarom gaan. Dus dat neemt misschien al wat van die zorgen weg. Hoe snel kan er dan een einde komen aan die lozingen, nou, denkt u? Nou, hoe snel er een einde aan die lozingen kan komen, dat weet ik niet. Maar ik heb gezien dat de minister van Milieu, mevrouw De Mier, stappen heeft gezet richting 3M. Ik prijs het daarom. En ik denk dat we met elkaar nu moeten gaan kijken, hoe kunnen we dit verder oppakken? En in eerste instantie, wat mij betreft, heb ik behoefte aan antwoord voor de zeven. Hoe zit dat nu precies met de voedselveiligheid? Hoe zit dat met de veiligheid voor de natuur? Hoe zit dat met het zwemmen? Wat kunnen we doen met onze zeekanaal? Wat kunnen we wel en niet met de landsoorden? Dat zijn vragen waarop ik antwoord op wil hebben. En dan is de vervolgvraag natuurlijk heel snel, hoe kunnen we die concentratie in de Westerschelde terugdringen? En nogmaals, ik ben blij te moeten constateren dat alle bewindspersonen die wij geschreven hebben ondertussen zeggen, laten we samen die handschoen oppakken. Dus in die zin is ons schrijven succesvol geweest. En nu is het even afwachten wanneer we bij elkaar kunnen gaan zitten. Succes. Dick van der Velde, gedeputeerde van de provincie Zeeland. De zilveren reismicrofoon gaat dit jaar naar de podcasts van NRC. En zo komt de belangrijkste radioprijs van ons land in handen van een krant. We hoorden eerder in deze uitzending de gelukkige winnaars. We schakelen opnieuw met het instituut Beeld en Geluid hier in Hilversum. En daar spreekt Mark Jazeker. Robin Visser met juryvoorzitter Vincent Bijlo, hè? Mark Robin? Ja, er wordt hier vrolijk geborreld, want zo hoort dat natuurlijk naar zo'n prijsuitreiking. Maar ik wilde ook nog even vertellen, het was niet alleen maar een prijsuitreiking. Er was hier ook een soort mini-congresje, als ik het zo mag noemen, hè, meneer Bijlo? Ja, natuurlijk mag je dat ze mini. Er waren enkele tientallen mensen, maar dan ging het over luistercijfers en over verdienmodellen en over formats enzovoort. Echt voor de radioliefhebber en kenner natuurlijk. Ja. En u was daar gespreksleider en u zei onder meer het volgende. Luister even. Deze bijeenkomst, nee, die is niet helemaal hybride, want we worden niet gestreamd, maar we worden wel opgenomen. En Nieuws en Co. vanavond zendt ook dit helemaal integraal op Radio 1 uit. Dat heeft Jure Bosman net zelf voor elkaar gekregen. Ja, Jure Bosman was een van de sprekers hier, die is van de NPO. We gaan het toch maar niet helemaal uitzenden, meneer Bijlo. Niet, nee, we gaan het niet doen. Inmiddels komen de reacties ook los op deze prijsuitreiking. Meestal doe ik geen verzoekvragen, maar de vraag van mijn eindredacteur kan ik toch niet niet negeren. Mijn eindredacteur Bas wil graag weten hoe u het in godsnaam voor elkaar gekregen hebt om de Nederlandse radioprijs aan een krant te geven. Nou, dat heb ik zelf niet voor elkaar gekregen, want ik heb niet meegestemd. Ja, maar dan toch? En Iris Verhulsdonk, werkzaam bij NRC en ook in onze jury aanwezig, heeft ook niet meegestemd. U hebt niet meegestemd omdat u ook een column hebt in NRC? Ja. Nou ja, ik schrijf radiobeschouwingen. Ja. Dat is geen column hoor, dat zijn radio. Ik word ook zenuwachtig nu. Radiobeschouwingen, ja, ja. Maar vertel eens, waarom... Binnenkort naar Radio 1 ook wel eens even. Waarom naar NRC? Nou, de NRC is op een waanzinnig innovatieve manier bezig met audio. En ze maken podcasts die van een enorm hoog journalistiek niveau zijn. En dat is wel iets waar... waar ze ongelooflijk veel mensen mee bereiken. Ook heel veel jongeren mee bereiken. En dat Haagse Zaken, NRC Vandaag, dat soort titels. Of de generatie 9-11. En dat zijn titels die bereiken meer dan 1 miljoen mensen per week. En dat is heel opzienbarend in deze tijden. Ja, zeker. Ik sprak René Moerland, de hoofdredacteur van NRC, die zei, we hebben geen verstand van radio, maar wel van audio. Dat is grappig, hè, hoe dat nu allemaal kan. Nou, het is ook het aardige. Dat is de omroepen verliezen natuurlijk eigenlijk in die zin ook het monopolie op de audio. Kijk, een podcast is niets anders dan een bandje wat je klaarzet. Een ouderwetse radio. Ja, eigenlijk is het heel ouderwetse radio. Want het is gewoon, je zet een bandje klaar en dat kan je zelf aanzetten vanuit je huis. Dus, maar toch kunnen er zich nu hele andere mensen in mengen. En het is niet meer zo duur. En ze kunnen dat zo gewoon gaan doen. En als je inderdaad die journalistiek wat die NRC heeft paart aan die audio, dan kom je soms, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de correspondent bijvoorbeeld. Die kunnen dat ook heel follow the money doen dat ook. Prachtig. En dat zijn dus. Ik vond ook tijdens dat mini-congresje vanmiddag, de stemming is goed. Het gaat goed met de radio. En dat heb ik in mijn radiocarrière wel eens anders meegemaakt. De radio was best op sterven na dood. Ja. Dat is verstoft en alles. Het is toch een feestje. Het gaat ontzettend goed. En de audio is ook weer heel erg in opkomst. En we hebben natuurlijk heel lang gedacht dat mensen alleen maar, dat ze altijd maar beeld en beeld en beeld wilden. Maar die ogen worden ook een keer moe op een gegeven moment. En die telefoon is ook de hele dag. Mensen willen ook wel eens gewoon luisteren. Dus ik voorspel de radio en ook de analoge radio, of de lineaire radio, zou ik maar zeggen, nog steeds een grote toekomst, absoluut. Hoera! Yo! Nou, u hebt al een glaasje in de hand. Ik zou me kalm aan doen, want u moet straks weer, toch? Op de radio bedoel ik. Ik moet vannacht nog tussen 1 en 2. Op een ouderwetse radio. Op Radio 1 zelf nog. U mag niet dronken worden. Nee. Hoewel, bij de publieke omroep kan dat allemaal. Ja hoor, we kunnen gewoon op kosten van de belasting. Nee, dat bedoel ik niet. Dat heb ik niet gezegd. Dronken worden. Vincent Bijlo, bedankt. Oké, graag gedaan. Dag. Dag. Jij ook bedankt, Mark Robin. Gaan we terug naar Wijnand Zwaan met de situatie op de weg? Ja, de drukte neemt geleidelijk aan af. De meeste vertraging is er nog ten zuiden van Utrecht en op de Afsluitdijk. Wat echt opvalt, dat is de drukte op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar gebeurde bovendien een ongeluk bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht. Maar verderop staat nog de file met de meeste vertraging tussen de afrit Everdingen en Waardenburg. 13 kilometer nu. Op de Afsluitdijk, de A7 richting Friesland, daar zien we nog steeds een uur vertraging door brugopeningen bij Kornwerderzand. En op de A27 van Utrecht naar Breda, daar is de vertraging bij Noorderloos 3 kwartier. Griekenland gaat hard optreden tegen mensen met neppe coronaverklaringen. Wie een fake vaccinatie of testverklaring heeft, riskeert voortaan een boete van €5.000. En daarnaast komen er meer regels voor vaccinweigeraars. Zo moeten niet gevaccineerde ambtenaren, studenten en horecamedewerkers zich 1 tot 2 keer per week laten testen. Dat is niet kosteloos. Voor iedere test moet €10 worden betaald. Het is een groot probleem in de steden. Voor mensen met cruciale beroepen, zoals leraren en politieagenten, is een woning onbetaalbaar geworden. Een scholenkoepel en een woningcorporatie in Amsterdam-Zuidoost komen daarom met een proef. Ze stellen 10 huurwoningen beschikbaar voor nieuwe docenten. En als de pilot slaagt, komen er meer baan met woningcombinaties. Dat is nodig, want in heel Amsterdam is er een tekort van 350 leraren. En in Arnhem is een bijzondere fotoshootlocatie geopend. Een café waar de tijd heeft stilgestaan. 25 jaar geleden sloot Café L'Amérique de deuren omdat de eigenaar overleed. Sindsdien is er geen stoel verschoven. Binnenkort wordt het pand gesloopt en daarom mogen bezoekers nu op de foto in het historische kroegdecor. De deur is op slot gedaan, er is niks opgeruimd, helemaal niks. En dit was het dan. En alles staat nog zoals het 25 jaar geleden is achtergelaten. Op de locatie moeten 7 woningen komen. De oude cafégevel blijft overeind. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. In New York worden morgen, bij de herdenking van de aanslagen van 11 september... opnieuw de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Maar het zijn lang niet alle namen, want 9/11 maakt nog altijd nieuwe slachtoffers. Voor duizenden New Yorkers worden de gevolgen van de aanslagen nu pas duidelijk. Correspondent Lucas Waagmeester sprak met enkele van hen. Even though the 20th anniversary is coming up, 9/11 is every day for us. Every day. Voor Elisa Di Simone uit Staten Island, New York, is 11 september een dagelijkse werkelijkheid, een dodelijke werkelijkheid. 2 years ago I was diagnosed with esophageal cancer. 2 jaar geleden werd slokdarmkanker geconstateerd bij Elisa. Een vorm die alleen voorkomt bij mensen die aan specifieke stoffen zijn blootgesteld. Very few people would get it that did not have exposure to certain things. And I had no exposure to any of those things. Elisa rookte ook niet, leefde altijd gezond. And I never smoked. Dus artsen konden eigenlijk geen andere conclusie trekken. Deze kanker bij Elisa Di Simone hangt samen met 9/11. So the reason that I would get it is so rare that the hospital said this is a 9/11 related disease. Na de klap was de zuidpunt van Manhattan één grote wolk van stof en gruis en puin. Een levensgevaarlijke, kankerverwekkende mix voor al die duizenden New Yorkers die er woonden, werkten of als hulpverlener naar Ground Zero toekwamen. En dat op dat moment zelf natuurlijk totaal niet besefte. Yeah, so we had a guest relations business right in the World Trade Center. Elisa had een toeristenbureautje in de lobby van een hotel in het WTC. In de dagen na 11 september ging ze erheen om de boekhouding te redden. By the time I got to the hotel, you had to step up onto this pile to go down into the hotel. Het was klimmen over een berg puin om in het hotel te komen. Er woedde nog brand. Things were still burning. There was stuff on the ground. En net als iedereen ademde Elisa het stof van die plek gewoon in. But unfortunately, I did nothing to protect my face or my mouth. Dat moet de oorzaak geweest zijn van haar ziekte nu. Giftige stoffen in haar longen. And I obviously ingested things that were dangerous. Different toxins of jet fuel, asbestos, everything that was comprised of these buildings that they were breathing in. Het ging van kerosine tot asbest en alles waar die gebouwen van gemaakt waren. Dat zat allemaal in de lucht, zegt Phil Alvarez van een advocatenkantoor in New York dat 9/11 patiënten vertegenwoordigt. We're talking about 68 types of cancers. Er is een lijst gemaakt van 68 vormen van kanker die veel voorkomen bij overlevenden van 11 september. En dat gaat over een schokkende hoeveelheid mensen. The only thing our firm does is represent victims of 9/11. Het kantoor van Alvarez met tientallen advocaten houdt zich exclusief bezig met slachtoffers van 11 september. And worse is that we've already been warned. En ze zijn gewaarschuwd. Er komt nog een grote hoos aan. Some of the latency of these diseases. Deze ziekten treden op met een lange vertraging, zegt hij. Longkanker bijvoorbeeld. The lung cancers show up 20 years after exposure. So we've already been warned that this coming year, get ready to see the patients that have the lung cancers. In de komende jaren zal een groot aantal slachtoffers met longkanker gaan komen. 20 jaar na dato krijgt Alvarez iedere dag nieuwe cliënten aan de lijn. To this day, here we are 20 years later, we speak to people on a daily basis that are getting sick. New clients. You hear of a new person almost every day. It's all the time. Je hoort continu van nieuwe gevallen, zegt Elisa Di Simone. Net als zoveel New Yorkers kent zij veel mensen die in het puin gewerkt hebben. Haar neven waren brandweerman. You know, I have cousins that worked on the pile. They were firemen. En natuurlijk is er de angst dat ook zij ziek worden. By the grace of God, they don't get these diseases. En Elisa zelf, zij werd een jaar geleden genezen verklaard van haar kanker. Maar de ziekte is hardnekkig. Now this July, I was diagnosed again with a reoccurrence of the cancer in three different parts of my body. In juli was de kanker terug op drie verschillende plekken in haar luchtwegen. Op dit moment ondergaat ze nieuwe chemo's. En, zegt ze, ze gaat de ziekte opnieuw te boven komen. In my upper torso, in the respiratory area. But I'm determined to beat it again. Dat was een reportage van Lucas Waagmeester. Is deze week in Nederland een lang gezochte en zeer beruchte maffiabaas aangehouden? Of was het de verkeerde? Dat is de vraag die nu wordt uitgezocht. Het Parool meldt vandaag dat mogelijk sprake is van een vergissing. Contact met justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat is er aan de hand? Ja, nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Afgelopen woensdag is in een restaurant in Den Haag een man opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van Italië. Die man zou namelijk Matteo Messina Denaro zijn. Een kopstuk van de Italiaanse maffia die al jaren en jaren wordt gezocht. Kennelijk was er informatie dat hij in Nederland was, in dat specifieke restaurant. Nou, dat is tot dusver allemaal niks geks, want zo'n arrestatie van een buitenlandse verdachte, dat komt vaker voor. Alleen de advocaat die na de arrestatie werd opgeroepen om de verdachte bij te staan, die kwam er naar eigen zeggen achter dat er een vergissing is gemaakt. Dat het helemaal niet die Matteo Messina Denaro is die in de cel zit, maar een oude bekende van hem uit Engeland. En dus zou niet de grote maffiabaas achter de tralies zitten, maar een heel ander iemand. Zou ook zomaar een truc kunnen zijn als je het hoort, dat je gewoon zegt dat je iemand anders bent. Ja, dat zou niet de eerste keer zijn dat een crimineel zegt dat de politie er helemaal naast zit en de verkeerde voor zich heeft. Maar in het Parool is advocaat Leon van Kleef behoorlijk stellig. Hij zegt, ik heb zijn halve familie al aan de lijn gehad. Als mijn cliënt een maffiabaas is, nou, dan ben ik de paus. Ik heb van Kleef net ook gesproken en hij vertelde dat hij nog nooit had gehoord van die gezochte maffiabaas. Maar tot zijn verbazing in de gevangenis iemand aantrof die hij wel kende. Een man uit Liverpool die hij van een strafzaak van 15 jaar geleden nog kende. En die vertelde dat hij voor de Formule 1 naar Nederland was gekomen en rustig een hapje zat te eten, toen hij opeens werd opgepakt. En inmiddels is DNA afgenomen en is het Nederlands Openbaar Ministerie nu druk bezig uit te zoeken wie ze nou voor zich hebben. De verkeerde, zoals de advocaat beweert, of toch de maffiabaas die dan kennelijk een tweede leven is begonnen als Engelsman. Ja, wie weet. Ja, even inderdaad over die maffiabaas, die Messina Denaro. Wie is dat? Ja, hij is echt iemand die al heel erg lang wordt gezocht door de Italiaanse autoriteiten. Wordt gezien als een van de belangrijkste figuren binnen de maffia van Sicilië. De Cosa Nostra is dat. In de jaren 90 stond hij bekend als heel gewelddadig. Hij zou ooit hebben opgeschept dat hij tientallen moorden op zijn geweten heeft. In 2002 is hij veroordeeld tot levenslang voor een aantal aanslagen. Waaronder een bomaanslag in Florence waar 5 doden bij vielen. En sinds die tijd, de jaren 90, is hij ook spoorloos. Al bijna 30 jaar dus. Er is sindsdien vaak geprobeerd om hem te arresteren, maar het is nog nooit gelukt. En of de politie nu wel succes heeft gehad, dat blijft dus nog heel even onzeker. Ja, dat moet dat DNA-onderzoek dus gaan uitwijzen. Spannend verhaal. Dankjewel, Remco Andringa, justitieredacteur. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Andries Knevel. Ja, dag Saida. We moeten ophouden met kijken naar de Bijbelbelt als het gaat om vaccinatieweigeraars. Want in de grote steden, daar is de grote winst te halen. Dat zegt oud-minister Jet Bussemaker en ze is straks bij ons te gast. We gaan luisteren. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Ik wens u een mooie avond. NPO Radio 1. Apple moet app-ontwikkelaars toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken. Dat heeft de rechter in Californië geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de maker van het populaire spel Fortnite. Dat betekent een flinke tegenslag voor Apple. Ontwikkelaars zijn tot nu toe verplicht om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor ontwikkelaars in Europa. Bij steekproeven is in Nederland voor het eerst geen alfa-variant van het coronavirus meer aangetroffen, meldt het RIVM. De delta-variant is nu dominant. De alfa- of Britse variant leidde begin dit jaar een tijdje tot de meeste besmettingen, maar lijkt nu dus verdwenen. In Den Haag is woensdag volgens het OM een beruchte voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Volgens de advocaat van de man is er sprake van een persoonsverwisseling. Justitie zegt dat de identiteit van de verdachte nog wordt onderzocht. Deze Denaro zou zijn betrokken geweest onder meer bij de moorden op twee onderzoeksrechters begin jaren 90 op Sicilië. En vanmiddag was de op één na drukste spits van het jaar, meldt de ANWB. Iets voor 4 uur stond er ruim 600 kilometer file. Dat is het beeld van voor de coronapandemie. Het weer, geleidelijk alleen aan de kust nog wat buien. Temperatuur vannacht rond 15 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regen of een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. ANWB verkeersinformatie voor de rest van die 600 kilometer, Wijnand Zwaan. Ja, die drukte neemt geleidelijk aan af. Er is nog 200 kilometer van over. De meeste vertraging zien we op de wegen net ten zuiden van Utrecht, bij Rotterdam en op de Afsluitdijk. Files die echt opvallen staan nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everding en Zaltbommel. 15 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda is het niet veel beter. Tussen Hagestein en Noorderloos 12 kilometer met daar een half uur vertraging. Op de Afsluitdijk, de A7 richting Friesland, daar is het de hele middag heel erg druk geweest. Niet alleen door aanbod, maar ook vooral ook door brugopeningen bij Kornwerderzand. Er staat nu nog 8 kilometer file vanaf Breesandijk met 20 minuten vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat file vanaf Schiedam met 3 kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom, bij de Haringvlietbrug, zien we zo'n 20 minuten oponthoud.